Lámpósnak itt a szállása. Megy a placa. Esélyt? Forrad az a fülekkel, pucolod. Ugyanak én piszting, adtam neked, amennyi fölött a kenyér. Tudom, hogy adta. Sítsz az anyád. Hol vagy? Nem voltam a kormot. Beadom. Na, adj a kenyeregből, hajítom. Egy kiáltéknál. Kibizzadta. Na, ment a húgyal a vízre gondolom. Ment. Ne, az orvosságait. Várjuk, ez a... Vízhajtó van máma. Aha. Eszembe jutott. Uff. A vízhajtó. Navigálnak a falá. Dicolor. Kelt modell, nem százinári. Ha nincsen sok. Adjam be a hitmasszert is, be a trimetszatamolt. Arra aki fasz, hát ugye, te tudod, hogy kül. Hát azt is felírták. Ezt a hitna írtad fel. De mi a szarról jó? Nem tudom. Ennyi az egész? Nem, kiadtam a vérnyomás csökkentőt. Nyart, mi kiadtad? Relapot a csökkent, Csavi. A picsámat, csak egy gyűjt ki. Elszokod az összeset. Elszomultam. El. Most már látom. Ez a... Mária. Ez a vízhajtó. Mert ez a dikolor. Ennyi van. Itt már ki jobban már. A fent maradt a számba. Máma, kell a kárium vitaminok. A kárium por kell. Ó, de jó volt, haj. Vigyál még többet. Mit? Vizet? Na, vigyál rá vizet. Meg kell innod egy pohárra. Igyad meg. Nem kell, hogy hasson is rád belemenni a gyomrodba. Itt ki az kancsot legalább. Vigyál a vizet. Innod kell rá vizet. Nem esik jó. De a jónak kell esni, igyálj egy kicsit. Ittam, már tele öntöttem. De akkor csak alig ittál, egy decibe ittad le. Jó van. Na itt vannak ezek a... Ez a déli. Ja. Mi fog is haza? Nem tudom. Hiszen egy hama. Mit csinálod? Nem tudom.